ก็มีพี่ทีมงานติดต่อมาค่ะเหมือนเขาสนใจเอาเรื่องที่บัวโพสต์ไปทำเป็น MV อะค่ะก็แอบตกใจว่ามีคนสนใจกระทู้ของเราด้วยหรอคือกระทู้ของบัวเล่าประสบการณ์แอบรักช่วงซัมเมอร์ค่ะเป็นตอนที่ได้เจอคนคนหนึ่งที่สระว่ายน้ำค่ะ แต่ละเรื่องราวที่เราได้เจอได้เจอแต่ละความฝันที่เคยแบ่งปันกันมาแต่ละฤดูที่มันได้ผ่านและพ้นไปได้พิสูจน์ใจจากที่คุ้นเคยเพียงการเดินอยู่ลำพังจากที่เคยฝันคนเดียวอยู่ไปวันๆจากที่ไม่เคยมีใครมีอยู่ในหัวใจก็มีเธอ หลังจากแข่งว่ายน้ำวันนั้นก็ไม่ได้เจอพี่เขาอีกเลยอะค่ะพี่เขาเป็นเหมือนแรงบันดาลใจที่ทำให้เราอยากมาว่ายน้ำทุกวันนะคะถ้ามีโอกาสก็อยากเจอพี่เขาอีกสักครั้งนะคะอยากฝากบอกพี่เขาว่าเรายังไปว่ายน้ำที่นั่นบ่อยๆนะคะ